seni sordum uçan kuştan, ilkbahardan, yazdan, kıştan. Seni sordum uçan kuştan, ilkbahardan, yazdan, kıştan. Bu nasıl bir sevdaymış, kurtulmuyor gözüm yaştan. Bu nasıl bir sevdaymış, kurtulmuyor gözüm yaştan. Duyuramam, duyuramam sana sesimi, hasretimi alev alev sardı içimi. Duyuramam, duyuramam sana sesimi, hasretimi alev alev yakar içimi. Hasretin alev alev sardı içimi.